يا رب تو صبری تو قادر دلتا بیا خلا خور کلا دن پرات وحلی زلونا خپل نور باندې خایست کلا خوشالی مومیل من کلا خوشالی مومیل من کلا خدای ورور پرور مین کلا نمار کات دخمن کلا دا وطن سر گریواتا دا وگڑی تارا استن کلا د جنت یوا زرا دی خیر پیر زوز ما پو وطن کلا چی یو زائرانا پناشی شیطان مل جنگی کپن کلا چی ملو رای تری غلط شی دغمو بلالن تکلا خوشالی مومیل من کلا خوشالی مومیل من کلا تو صبری تو قادری دلتا بیا خلا خور کلا دن پرات وحلی زلونا خپل نور باندې خایست کلا خوشالی مومیل من کلا خوشالی مومیل من کلا را ژوند کلا سندر بولا مینا وشت بیتولا دا شریعت پلی باس پاٹا جانان د خیال پرنکړه ربر په دنیا ټولا چې مزلو نن آشنا کړې نا آشنا رنور کرش پولا چې لخوا په آرام وکړو د وحشت وګېما کړا خوشالی مومیل من کلا خوشالی مومیل من کلا تو صبر تو قادر دلتا بیا خلا خور کلا دن پرات وحلی زلونا خپل نور باندې خایست کلا خوشالی مومیل من کلا خوشالی مومیل من کلا خوشالی مومیل من کلا رب اغلا ملال اکلا سکا خور دلن اکلا دا جازو دغه خل کلی او غرونا د سنگار پو آزاد اکلا بس درا بز من سارونا تلای اکنو تا پگڑ اکلا د دی بی تلا و خلگو و یوال اخلو خوگا اکلا خوشالی مومیل من کلا خوشالی مومیل من کلا خوشالی مومیل من کلا خوشالی مومیل من کلا تو صبر تو قادر دلتا بیا خلا خور کلا تن پرات وحلی زلونا خپل نور باندې خایست کړه خوشالی مومیل منکړه